Safari yetu ilianza kuhusiana na maudhui ambayo ilikuwa ikizungumzia vipi mtu atatafuta ilmu. Walillahi alhamdu wal minna. Baada ya kumaliza maudhui hile, tukaingia maudhui ya pili ambayo ndio wa nahnu fi sadadi, tukiwa tunaizungumza kwa sasa biidhni rabbina tabaraka wa ta'ala. Nayo ni maudhui au maudhui inayozungumzia uluwul himma. Uluwul himma, mtu kuwa na hima ya juu, mtu kuwa na kupa ya juu katika kuyaelekea masala mazima yanayofungamana na utafutaji wa ilmu. Katika muhadhara uliopita tulizungumzia adilla, dalili ndani ya Qur'an, kitabullah, dalili zinazopatikana ndani ya kitabu cha Allah zinazoonesha kwamba Muislamu anatakiwa awe ni mwenye pupa ya hali ya juu katika kuyakimbilia mambo ya kheri. Tukatoa dalili nyingi sana ndani ya kitabu Allah tabaraka wa taala zinazomwita na kumkumbusha Muislamu kwamba yale ambayo watu wanayahangaikia, yale ambayo watu wanahangaikia kila siku, ndio maana unaona watu wanaswali, wanafunga, wanahiji, wanatafuta ilmu, yale wanayoyatafuta hayakuwa zaidi ya janna ya Maula subhanahu wa ta'ala, ni kuitafuta pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo kama watu wanatafuta janna ya Allah, lazima wawe na pupa ya hali ya juu, lazima hima yao ya utafutaji wa pepo ya Allah iwe ya hali ya juu. Na kama tutakapokuja kuona huko mbeleni biidhni rabbina tabaraka wa ta'ala mifano ambayo imewapitia salafu na salih wajawema, jinsi walivyokuwa wakilishupalia na walivyokuwa hawalazidamu katika kuyaendea mambo ya kheri, hasa hasa swala zilo na utafutaji wa ilmu. Kwa hiyo muhadhara uliopita tulikuwa tukitoa dalili ambazo Allah tabaraka wa taala biljumla akizionyesha au akionyeshea ulazima wa watu kuwa na pupa ya hali ya juu katika kuyaendea mambo ya kheri. Ama leo, ama siku ya leo, tutaendelea vile vile kuthibitisha, tutaendelea vile vile kuthibitisha na kuliweka wazi swala hili la kuwa na pupa ya hali ya juu katika kuyaendea mambo ya kheri, na hasa hasa swala zima la utafutaji wa ilmu. Kwa hiyo leo tutakuwa tunaangaza kwa kuanzia kabisa ni dalili katika sunna zinazohimiza juu ya kuwa na himma katika kuyaendea mambo ya kheri, na haswa haswa utafutaji wa ilmu. Kwa hiyo leo tutakuwa tunaanza kuzungumzia dalili katika sunna. Na tunaposema sunna, maana yake ni hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam zinazomhimiza Muislam kwamba amke, asilale tena akapoteza wakati wake. Nazo dalili hizi ni nyingi mno, dalili zake ni nyingi mno, lakini kwa kuzidadavua moja moja baadhi yake, marawahu al-Imamu Muslim, ni ile ambayo ameipokea Imamu Muslim rahimahullahu rahmatan wasi'a, Mtume alayhi salatu wassalam aliposema ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz, hadith rawahu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ihris ala ma yanfa'uka, pupia juu ya yale ambayo yana manufaa na wewe. Jambo ambalo unaliona kwamba hili lina manufaa na wewe, litakunufaisha hapa duniani na kesho akhira, ihris alaiha, lipupie juu yake. Kwa maana usiliache likakupita hivi hivi. Ihris ala ma yanfa'uka, pupia juu ya yale ambayo yana manufaa na wewe. Wasta'in billah, nataka msaada kwa Allah tabaraka wa taala. Wala ta'jaz, wala usishindwe. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi tena anaanza na swigatul amr, tamko ambalo limefungamana na kitendo cha kukuamrisha, ihris ala ma yanfa'uka, pupia juu ya yale ambayo na manufaa na wewe. Kam min al-umur, mangapi katika mambo na manufaa na wewe. Min al-umur al-akhiriyah, min al-umur al-akhirawiyah, miongoni mwa mambo ya akhira. Mambo mangapi yanakusubiri? Miongoni mwa saumu, miongoni mwa ibadat, miongoni mwa sadaqa, miongoni mwa kuamrisha mema, miongoni mwa mambo ya kukataza maovu, miongoni mwa jambo la muhimu la talabul ilm, la utafutaji wa ilmu. Kwa jambo la manufaa na wewe, wewe kujifunza na kujipinda katika utafutaji wa ilmu, ndio ibada zako zinakuwa ni sahihi, hija zako zitakuwa ni sahihi, funga zako zitakuwa ni sahihi, kwa sababu umejibidisha katika utafutaji wa ilmu. Kwa hiyo kwa kuwa umetafuta ilmu kisawasawa, kwa pupa ya hali ya juu, kwa sababu ilmu ni jambo la manufaa na wewe, basi hata swala zako zitakuwa ni za sawasawa, funga zako zitakuwa ni za sawasawa, na vile vile hija zako hautohitaji taasisi yoyote kupeleka katika hija, kwa sababu wewe mwenyewe unafahamu masala mazima na ufungamana na hija. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasallam anasema ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, taka msaada kwa Allah tabaraka wa taala, wala ta'jaz, wala usishindwe. Hiyo ni dalili ya mwanzo kabisa, kila jambo la manufaa na wewe lipupie, jambo linaheri na wewe huko akhera lipupie. Wa dalilu thani hadithu Anas, dalili ya pili ni hadithi Anas radiyallahu tabaraka wa taala anhu. Kama mnavyomfahamu Anas, huyu ni mfanyakazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akimhudumia alayhi salatu wasalam, alikuwa akiishi katika nyumba ya Mtume alayhi salatu wasalam, naye yeye na mama yake. Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan, ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an, ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an fayaakulu minhu insan au tayr, fayaakulu minhu insan au tayr au bahima illa kanat lahu sadaqa. Wal hadith rawahu Tirmidhi wa sahahahu al-allamah al-albani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma min muslim yaghrisu gharsan, si muislamu, ma min muslim, hakuna muislamu yote ambaye yaghrisu gharsan, anapanda kipandwa, kwa maana amechukua mbegu yake akaipanda, yaghrisu gharsan, anapanda chenye kupandwa, au yazra'u zar'an, au akalima chenye kulimwa, au yazra'u zar'an, au akalima chenye kulimwa, kisha fayaakulu minhu insan, kisha kile alichokipanda au alichokilima akaja akakila mwanadamu, fayaakulu minhu insan, akaja mwanadamu akakiiba akala, au tayr, au ndege akaja akakitafuna akidokoa, au tayr au bahima au mnyama yeyote yule, si muislamu, hakuwa muislamu, ni yule ambaye amepanda kipando au amelima chenye kulimwa, kisha kipindi alipolima mwanadamu akaja akala yale mazao yake, au ndege akaja akayala yale mazao yake, au mnyama akaja akayala yale mazao yake, illa kanat lahu sadaqa. Wakija wakala wanadamu, ndege, wanyama, muislamu huyu ambaye amelima hivi, basi kwake yeye itahesabiwa kama ni sadaqa, illa kanat lahu sadaqa. Kule mwanadamu kuja kula na ndege akaja yatafuna mazao yako, Mtume alayhi salatu wasalamu anasema illa kanat lahu sadaqa, jambo hilo kwa kwewe litakuwa ni sadaqa. Wal hadith rawahu Tirmidhi wa sahahahu al-allamah al-albani. Hadithi hii ukiangalia inamuonesha muumini kutokuwa ni mwenye kukata tamaa, na vile vile inamuonesha muumini kuwa na matarajio ya kupata thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. wangapi katika walimaji na wangapi katika wapandaji wa mimea, wanalima wenye kulimwa, wanapanda wenye kupandwa, lakini wanahangaika kila kukicha na wanyama, wanahangaika kila kukicha na ndege. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikiwa watakula illa kanat lahu sadaqa, kila anapokula vile kwako wewe ni sadaqa. Hiyo ni hadithi pia ya Mtume alayhi salatu wassalam, anayomuonesha Muislamu juu ya kuyakimbilia aliyokuwa yaheri, kwamba asije akaona kwamba Allah tabaraka wa taala amefikia sasa kutokutaka kumpatia riziki yake. La, jitahidi unavyoweza kuzuia kwamba wale wanyama wasije, au wanadamu au ndege, lakini kile ambacho unachokula nia yako na kasdi yako iwe ni kutoa sadaka kwa Allah tabaraka wa taala. Illa kanat lahu sadaqa. Hiyo ni hadithi ya pili miongoni mwa adilla zinazomuonesha Muislamu, hata yule ambaye anaelima, kwamba lazima awe na himma ya hali ya juu. Wa dalilu thalith, dalili ya tatu, alhadithu thalith, qala sallallahu alayhi wa ali wa sallam, mtume wa Allah tabaraka wa taala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, in qamati as-sa'a, ikiwa qiyama kitasimama, in qamati as-sa'a, ikiwa qiyama kitasimama, wa bi yadi ahadikum, na katika mkono wa mmoja wenu, ikiwa qiyama kitasimama, wa bi yadi ahadikum, na kwenye mkono wa mmoja wenu, fasilatun, akiwa na kijimtende kidogo, ikiwa kiyama kitasimama na kwenye mkono wa mmoja wenu kuna kijimtende kilichokuwa kidogo, fa inistata'a alla yaquma, na ikiwa yule mtu ana uwezo kiyama kisisimame, fa inistata'a alla yaquma, na ikiwa ana uwezo kwamba kile kiyama kisisimame, hatta yagharisaha, mpaka aupande ule mtende, mpaka upande ule mtende mdogo, falyaghrisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema falyaghrisha, basi mtu huyu akipande kile kimtende kidogo. Wal hadithu rawahu al imam Ahmad wal Bukhari fil adab al mufrad wa hadha al hadith sahahahu al allamah al albani. Ikiwa kiyama kinaweza kikasimama, ikiwa kiyama kitasimama na mkononi kwa mmoja wenu kuna kijimtende kidogo, na akawa na uwezo kwamba kiyama kisisimame mpaka aupande ule mtende, basi mtume anasema faliyagharisha, na upande huo. Hili unaweza ukaona kwamba ni jambo ambalo ni muhali, au ni jambo ambalo linakuwa ni duna jadwa, lisilokuwa na faida wala manufaa. Kumbuka ya kwamba mtende unaoupanda wewe au mmea unaupanda, kama vile tumetanguliza hadithi ya nyuma, illa kanat lahu sadaqa, kuna sadaqa ambayo unaitoa hapo, ni katika mambo ya kheri. Moja. Jambo la pili vile vile ni katika tawakkuli ya Allah tabaraka wa taala, yaonesha wazi kabisa wewe ni mtu ambaye unemtegemea Allah subhanahu wa taala, unaamini riziki yake, unaiamini hii ardhi, na unaamini mvua inayonyesha itakuja kukupa riziki huko baadaye. Anayeleta mvua ni Allah tabaraka wa taala, na anayekuzisha mimea ni Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam anamwambia huyu muumini kwamba ikiwa unao mtende mdogo katika mkono wako na una uwezo wa kuupanda kabla kiyama hakijasimama, basi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fali ya gharisha, basi ya upande. Kwa nini sadaka hiyo ambayo unaitanguliza kwa Allah tabaraka wa taala? Kwa hiyo hata vile vile mlimaji naye anaoneshwa juu ya kuwa na himma katika kuliendea hilo. Na alikuwa mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam, katika dalili nyingine, mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam alikuwa vile vile ni mtu ambaye anajikinga na uvivu. Katika vitu ambavyo vinampelekea muslim kuishusha himma yake ni kwamba uvivu, mtu kuwa mvivu katika kuyaendea mambo ya khairi. Da'i takasula fil khairati tatlubuha wa laysa yas'adu lil khairati kaslan. Da'i takasula fil khairati tatlubuha, uache uvivu katika kuyatafuta mambo ya khairi, acha uvivu. Falaysa yas'adu fil khairati lil khairati kaslan, na hakuwa mtu mwema ni yule ambaye ni mvivu kwenye kuyaendea mambo ya khairi. Huyo sio mtu mwema. Na hakuwa ni mtu mwema yule ambaye ni mvivu ya kuyaendea mambo ya khairi. Huyo sio mtu mwema. Da'i takasula fil khairati tatlubuha wa laysa yas'adu lil khairati kaslan. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mambo ambayo alikuwa naye akiyafanya kunako kuihamisha na kuiamsha hisia yake ya himma, Mtume alayhi salatu wassalam kana yataawadhu min al-kasal, alikuwa akitafuta kinga kwa Allah tabaraka wa taala kuwa na uvivu, kutokuwa na uvivu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dua zake, Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal, Allahumma ewe mola wangu, inni a'udhu bika min al-kasal, ninajilinda kwako kutokamana na uvivu. Siku zote yule ambaye ni mvivu kuyakimbilia mambo ya kheri kwake ni tabu. Na tutakuja kuona biidhnillahi tabaraka wa taala katika maudhui zinazokuja kuhusiana na masala mazima ya ulaji, kwamba vitu ambavyo vinapelekea watu kuwa wavivu wa ibada, wakiswali na swali kwa uvivu, uvivu wakifunga saa sita tu mtu ameshalewa, mambo madogo tu basi ya kheri unamuona mtu ashakuwa mvivu. Pamoja na kwamba hata tunavyofahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema likulli shay'in shirra wa likulli shirratun fatra, pamoja na kwamba hadithi ya Mtume inasema hivyo, likulli shay'in shirra, kila kitu kina uchangamfu, kila kitu kina uchangamfu, likulli shay'in shirratun, kila kitu kina uchangamfu, wa likulli shirratun fatra, na katika kila uchangamfu kuna uchovu, kulegea kidogo. Wa likulli shirratun fatra, na kwa kila uchangamfu kuna kuzembea na kulegea. Pamoja kama tunafahamu hadithi ya Mtume inasema hivyo, lakini tunapoangalia sisi mbele ni janna ya Mola subhanahu wa ta'ala. Tunachokiangalia mbele sisi ni pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kam min athawani tamurru alayk, ngapi katika sekunde zinakupita hakuna istighfar, hakuna kutengeneza wala kujenga wala kuupanda, kuupanda mtende huko akhira wala kujenga nyumba huko akhira. Kam min al-ad'iyat tamurru alayk, dua ngapi zinakupita ambazo dua hizo Mtume alayhi salatu wassalam amezisema ya kuwa mwanadamu akizisema imma atapandiwa mtende kwa kila dua au atajengewa nyumba huko akhira. Kam min al-ad'iyat. Na vile vile hakuna iba. Je, hauna mazingatio yoyote ambayo katika mwili wako unayaona yanakulazimisha wewe kuwa na himma juu ya kuendea mambo ya khairi? Biqatu qalbi al-mar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wa thawan. Biqatu qalbi al-mar'i qa'ilatan lahu, mapigo ya moyo haya mwanadamu haya, qa'ilatan lahu, yanamwambia huyo mwanadamu, innal hayata daqa'iqun wa thawan, hakika uhai ni dakika na sekunde. Diqatu qalbi al-mar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wa thawan, hata haya pia hayakupi mazingatio, mapigo ya moyo hayakuonyeshi. Anfas Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala anasema, ya ibn Adam anta anfas, wewe ni sawa sawa na pumzi hizi ambazo unazotoa hizi. Kulama dhahaba minka nafasun dhahaba minka ba'd, wewe mwanadamu ni zile pumzi, kila pumzi inapotoka umeondoka umoja katika umri wako. Maana yake nini? Taqtaribu khutwatan ila aljanna au ila an-nar. Kwa maana gani? Kwa maana kila pumzi unapoitoa wewe ina maana unakaribia kuondoka katika huu ulimwengu na kwenda katika maisha ya barzakh. basi hata hivi pia hauviangalii katika maisha yako ya kufikiria. Basi katika vitu ambavyo vinavyompelekea mtu kuwa mchelewaji wa kuwa na himma ya kuelewa mambo ya kheri ni mtu kuwa na uvivu. Ndiyo maana Mtume alayhi salatu wassalam kana yataawadhu min alkasal, akisema Allahumma inni a'udhu bika min alkasal, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, ninajikinga kwako mimi, hakika yangu mimi ninajikinga kwako kutokana na uvivu. Allah muondoshe uvivu. Wengine paka kwenye swala ndiyo mtu anakuwa kalegea, bali wengine kwenye swala ndiyo mawazo yanamjia mengi. Wa halumma jara wallahu almusta'an, miongoni mwa dalili zingine zinazoonyesha kwa sura ya wazi na ya mbali juu ya muislamu kuwa na himma juu ya kuyakimbilia mambo ya kheri, na hasa hasa jambo zima la utafutaji wa ilmu. وقال صلى الله عليه واله وسلم لاصحابه متوم صلى الله عليه واله وسلم اليوامبيه مصحبه زكي ان الله يحب معالي الامور ان الله يحب معالي الامور حقيقه يا الله حقيقه يا الله يحب معالي الامور انا بندا يله مambo ya juu mambo matukufu mambo ile kuwa aziz معالي الامور ما هو شرف الله سبحانه وتعالى انا يفند ويكره سفسافها نمتوم عليه الصلاه والسلام نسمع ان الله تبارك وتعالى انا hayapendi na anayachukia yale mambo ya chini mambo mabaya mambo ya uvivu mambo yasiyo kwa yaheri ويكره سفسافها na anayachukia yale mambo ambayo yanamdumisha mtu yanamfanya kuwa ni mtu duni asiyekuwa na himma yoyote. Wa hadha alhadith rawahu alimam at-Tabarani min hadith al-Husayn ibn Ali, hadithi kaipokea alimam at-Tabarani kutoka katika hadithi ya Husayn ibn Ali. Allah tabaraka wa taala anayapenda mambo makubwa, anapenda mambo ya juu. Maana yake ni kwa maana yule mtu ambaye yuhassinu fi salati, mtu ambaye anafanya vizuri katika swala yake ndio Allah anampenda na swala yake anaipenda. Mtu ambaye anafanya vizuri katika utafutaji wa ilmu, kwa maana anautafuta hali ya kuwa ana hamu kweli kweli ya kuutafuta, Allah ndiye anapenda mtu huyo. Na vile vile mtu ambaye anafunga hali ya kuwa akiwa na raghaba, akiwa na mapenzi ya kufunga, Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mtu hivi. Vile vile mtu ambaye anakwenda katika hija hali ya kuwa amejipanga vizuri kabla ya kwenda hija, ameisoma hija vizuri na amekuwa na hamu kabisa ya kwenda kufutiwa madhambi yake, na anakwenda katika ibada ya hija anaacha yale mambo yote yanayomtoa katika haji, anamwelekea Mola wake. Inna Allah yuhibbu maali al-umur, hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavipenda maali al-umur, mambo ya juu, mambo ambayo yako sharafi na sharaf. Hata sisi humu mwetu kawaida tu, yale mambo ambayo ni duni hakuna naye apenda, mambo ambayo ni tafi, mambo ambayo hayana faida hakuna mtu naye apenda. Lakini sote sisi tunayapenda mambo ya juu. Si makazi, kuna mtu anataka kukaa nyumba ya kushikilia, kuna mtu anataka aendeshe pikipiki ambayo imekongoroka, kuna mtu ambaye anataka basikeli ambayo kila akitembea hapo inapiga pancha. Hakuna. Lakini kila mmoja anataka vile vitu vya juu. Fa kaifa rabbuna, vipi atakuwa Mola wetu? Basi inna Allah, hakika ya Allah. Naomba niseme kitu kimoja katika yarhamukallah, katika lugha ya Kiarabu, katika lugha ya Kiarabu kuna mambo ambayo ukiangalia katika sentensi za Mtume sallallahu alaihi wasallam au kauli ya Allah unajifunza vitu vingi sana vya kielimu. Naomba niseme kitu kimoja. Kuna utofauti wa sentensi mbili. Kuna sentensi ya kitendo na kuna sentensi ya jina. Wenyewe wanasema jumlatul ismiyya wa jumlatul fi'liyya. Kuna sentensi ya kitendo na sentensi ya jina. Hizi sentensi mbili za lugha ya Kiarabu popote unapoziona zimeanza zina maana yake. Usizanie tu ameandikwa fi yadhhabu ar-rajul, anakwenda mtu. Allah kaanza maneno yake tu, ameanza na kitendo, kaona basi ni maneno yatamkwa tu. La, aljumlatul fi'liyah, kitendo ambacho, sentensi ambayo imeanza na fi'il. Fatadullu ala taghayyur wal huruf, siku zote jumlatul fi'liyah tadullu ala taghayyur wal huruf, kitendo cha sentensi ya kitendo huwa inajulisha juu ya kubadilika badilika na kutokea. Weka nukta hapo, wala sitaki sherehe juu ya hiyo. Ama jumlatul ismiyah, kitendo sentensi ya jina. Fatadullu ala thabati wa dawam, siku zote aljumlatul ismiyah, sentensi inayoanza na jina popote pale katika lugha ya Kiarabu, si katika hadithi ya mtume wala kauli ya Allah tabaraka wa taala, fatadullu ala thubuti wa dawam, jumla hiyo, sentensi hiyo huwa inajulisha juu ya kudhibiti jambo hilo, wa dawam, na linajulisha juu ya kudumu jambo hilo. Maana yake nini? Hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, inna Allah yuhibbu maali ya umur. Hii sentensi ukiangalia imeanza na sentensi ya jina, inna Allah yuhibbu, hakika ya Allah, jina hiyo. Kwa hiyo kama sentensi imeanza na jina, maana yake nini? Inna Allah yuhibbu maali ya umur, inna Allah min sifati athubutiyya, miongoni mwa sifa za Allah ambazo zimethibiti na zinadumu, Allah tabaraka wa taala hapendi mambo yaliyo duni duni. Fatadullu ala thabati wa dawam, ni sentensi inayojulisha juu ya kudhibiti na kudumu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, katika vitu ambavyo yeye amelazimiana navyo na vimethibiti kwake yeye na vimedumu kwake yeye mikaka na mikaka, Allah tabaraka wa taala yuhibbu maali al-umur, anapenda mambo ya juu. Kwa hiyo yule ambaye anayekwenda kuielekea ibada ya swala, lazima iswali swala mutqin, mwenye kuiswali swala vizuri, aondoshe mawazo, aondoshe kukopa, wala aondoshe mambo yake mengi katika ibada yake ya swala. Kwa sababu sisi wenyewe kawaida hatupendi mambo ya chini, sisi wenyewe wanadamu, yale mambo ambayo ni ya ovyo ovyo, yale ya chini chini ambayo hayana thamani, hakuna mtu anayeyapenda. Kila mtu anahitaji akae kwenye sehemu nzuri, akae mahala pazuri. Sasa fa kaifa bi rabbina tabaraka wa taala. Kwa hiyo hadithi hiyo ameipokea Imam Tabarani min hadithi Husaini ibn Ali radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa sahahahu al-Allamah al-Albani. Hadithi hii ameitamka kwamba ni katika hadithi sahihi ya al-Allamah al-Albani. Wa qala al-Munawi fi sharh ma'ali al-umur, asema al-Imam al-Munawi katika kusherehesha na kupambanua maneno ya mtume aliposema ma'ali al-umur, mambo ya juu, mambo yaliyo kwa tukufu, al-Imam al-Munawi anasherehesha, anapambanua haya maneno na kusema, wa hiya al-akhlaq ash-shar'iyyah wal-khisal ad-diniyyah la al-umur ad-dunyawiyyah. Al-Imam al-Munawi anasema, wa hiya al-akhlaq ash-shar'iyyah, Allah tabaraka wa ta'ala anayapenda mambo ya juu, maana yake ni zile tabia za kisheria, tabia zilizokuwa nzuri za kisheria ambazo Allah anaziridhia na mtume sallallahu alaihi wasallam amezifundisha. Wal-khisal ad-diniyyah, katika maali ya al-umur ni yale mambo ya kidini ndiyo Allah tabaraka wa ta'ala anayapenda. Lal umur duniawiya, lal umur duniawiya, sio mambo ya kidunia. Aliposema ya kuwa Allah, hakika ya Allah anapenda mambo ya juu, maana yake mambo ya juu ni yale mambo ya kidini, mambo ya juu ni yale mambo miongoni mwa tabia zilizokuwa za kisheria, mambo ya juu sio mambo ya kidunia. Allah tabaraka wa taala anayapenda yale mambo ya kidini, sio mambo ya kidunia. Fa innal uluwa fiha nuzul, kwa sababu fa innal uluwa fiha, kwa sababu kila kilicho juu katika dunia, kila kilicho juu katika dunia, nuzul, lazima kitateremka chini. Fa innal uluwa, hakika ujuu, kuwa juu fiha, katika hiyo dunia, nuzul, na kuporomoka. Hiyo ndio hali ya dunia, waliokuwa wako juu muda mchache, punde tunaona wameteremka chini. Wa hadha ma qalahu al-Munawi, na haya ameyasema al-Imam al-Munawi, maneno yake yameishia hapa, ameyatoa katika kitabu chake Faidhul Qadir mjalid wa pili ukurasa wa 295. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha kwamba katika mambo ambayo amelazimiana nayo Allah tabaraka wa taala anayapenda mambo ya juu. Na haya mambo ya juu tume ameyasema Imamu al-Munawi ni mambo ya kidini, kwa maana ibada zetu, kuishi na wanawake, wake zenu, mama zenu, familia kwa ujumla, saumu zetu, haji zetu, kauli zetu zile njema, kauli zetu ambazo zinazomridhisha Allah tabaraka wa taala, na makatazo yetu yale ya kuwakataza watu mambo ya munkar. Haya ndiyo mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda kwa muislamu ayafanye katika hali ya ujuu, hali ya kuridhisha. Vile vile katika dalili nyingine, dalili ya tano ya sita, marawahu al-imam al-Bukhari wa Muslim wa huwa muttafaqun alayhi min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, law kana al-iman 'inda Thurayya. Mtume alayhi salatu wa salam anasema, law kana al-iman 'inda Thurayya latanawalahu rijalun min Faris. Mtume anaonesha himma yake ya juu ya umma ambao uko mbali na yeye katika mizunguruko yake ya kila siku, haulahu waliomzunguruka, anawatamania Uislamu wafikie hata watu waliokuwa Furs, jinsi alivyokuwa na hamu kubwa Uislamu uenee mpaka miji ya huko. Anasema lau kana al-imanu inda Thurayya, lau kwamba hii imani, lau huu Uislamu ungekuwa katika nyota inayoitwa Thurayya, latanawalahu rijalu min Faris, ule mwangazo wa imani ungewapata watu wa miji ya Faris. Wa hadha alhadith muttafaqun alayhi, imtadaha qauman bi'uluwi himmatihim. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye anasifika kwamba anaonesha hamu na himma ya juu juu ya Uislamu kuenea mpaka miji ya Furs. Na vile vile hapa ni darasa kubwa kwetu sisi, kama tunatamani, tuna hamu kwamba hii dini ienee mpaka kwenye familia zetu, mtu asiache himma hii. Mtume yuko Makka na Madina, anawatamani watu wa Furs, watu wa Irani huko miaka hiyo, Uislamu uwafikie, waujue, huda iwafikie. Wewe hata ile hamu, ile pupa yako tu, baba na mama, mjomba, shangazi, mtoto, mke, wala huna kabisa mawazo hayo. Yani ni kuonesha kwamba ni baitun kharibi, ni nyumba iliyokuwa pagara, imeharibika. Hata hamu hima ndugu zako wapate hidaya, basi huna hata juhudi za kubadilisha watu kidogo kidogo. Watu wamezoea muziki nyumbani, basi watafutie hila hata mbili tatu za kuwekea Qur'ani au mawaidha ya Kiswahili ya watu ambao ni waaminifu. Wengine mwanzo kasikilize. Wewe unatoka asubuhi unarudi jioni, unatoka asubuhi unarudi jioni, nyumbani umemwacha mke na umewacha watoto wako, lakini ulichowaachia humo umewaachia redio za Tabora. Redio za Tabora hizi kila mmoja anajua anayoyafanya humo ndani. Basi hata hamu, pupa yenyewe ya kwamba natamani mimi watu wa nyumbani kwangu ifikie kipindi wanavaa niqabu, wanavaa jilbab, wanavaa mavazi ya kumridhisha Allah tabaraka wa taala, basi hata katika maneno yako ya kila siku yasikiki kwamba una hamu hiyo, ni kuonesha himma zimekufa. Mtume alayhi salatu wasalam yuko Makka na Madina, anatamani imani na Uislamu uwafikie watu wa nini? Wa Fursi. Sasa wewe acha wa Fursi, wala wa China waache, wako mbali huko nyumbani kwao. Maswahiba, marafiki, jamaa, hata hima huna. Basi hata ndugu zako hiyo hima tuseme wana unaogopa kuambia, basi hima yako wewe mwenyewe ya kujibadilisha huna. Utabakia kila siku kuwa maamuma, utabakia kila siku kuwa wewe ni kushika kanzu za mashehe. Ila matahali, mpaka lini? Hivi ukumbuki kwamba wewe iko siku tutakusahau wewe? Si leo, si kesho, si sasa hivi, tutakusahau. Nini umetuachia wewe? katika mambo yako ya khairu uliotuachia ni yapi. Kwa hiyo hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam pia inaonesha watu wawe na himma ya juu juu ya kuwatakia watu kuyaendea mambo ya khairu. Nususi zote za ujumla, nususi zote au dalili zote za ujumla za kuwapendezesha watu watu wapende mambo ya khairu, na zile nususi za tarhib za kuwahofisha watu juu ya kuyaogopa mambo ya shari, hakika si vinginevyo zinaelezea juu ya kuikuza nguvu ya mu'min na kumwelekeza kwenye kusimamia taa ya Allah tabaraka wa taala. Na vile vile nususi hizo zinamuelezea au zinamuelekeza muislamu juu ya kujiweka mbali na maasi na kila vipingamizi. Na vile vile nususi hizo na dalili hizo zinamuhimiza muislamu juu ya kuyakimbilia na kuyashindania mambo ya kheri, na mifano mingi sana inayozungumzia hivyo. Ukiangalia dalili ndani ya Qur'an, aya nyingi za ndani ya Qur'an, sunna za Mtume alayhi salatu wasalam zinamuhimiza muislamu juu ya kukimbilia taa ya Allah. Aina kamti Allah, si kwenye biashara yako, si nyumbani kwako, si kwenye harakati zako, si katika vigenge vyako, si katika mavazi yako, si katika nafsi yako. Unaziona aya za Allah tabaraka wa taala, maneno ya Mtume yanakuhimiza na kukutaka wewe muelekee Mola wako na umtii. Na vile vile ukiziangalia upande wa pili, zinamkataza muislamu kuyakaribia yale mambo ambayo yanamuudhi Maula subhanahu wa taala. Utaziona aya zote ziko hivyo, zinamkataza kabisa kwamba usiyakimbilie yale ambayo Allah subhanahu wa taala yanamuudhi na ni miongoni mwa maasi. Mfano wa mambo ambayo tunayafanya kila siku lakini wengi nakana wakawa hawajui, ni katika mambo ambayo yanamuhimiza muislamu juu ya kulikimbilia jambo la kheri. Marawahu al-imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Huraira radhiallahu anhu. Katika mambo ambayo wengi tunayafanya mara kwa mara, lakini kuna wengine wanayafanya kwa kujua na kuna wengine tunayafanya hatujui, lakini katika mambo ambayo yanayokuvuta ni maneno ya Mtume ambayo yanakukumbusha kwamba kimbilia mambo ya kheri. Lakini kwa kuwa wengi tuko nyuma na kutafuta ilmu, basi watu hawajui. Hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, Mtume alayhi salatu wasalamu anasema, lau ya'lamu an-nas, lau kuwa watu watajua, lau kwamba watu wanajua, lau ya'lamu an-nas, lau kwamba watu wanajua, ma fi nidai, yale yanayopatikana katika adhana, ma fi nidai, yale yanayopatikana katika adhana, lau ya'lamu an-nas ma fi nida wa safu al-awwal, na yale ambayo yanapatikana katika safu ya mwanzo hii, wangekuwa wanajua watu. Lakini harfu limtina' limtina', lau watu wangejua yanayopatikana katika adhana na yale yanayopatikana miongoni mwa mambo ya ujira katika safu al-awwal, safu ya mwanzo, thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi, kisha hawajapata njia yoyote ya kuyadiriki haya na kuyapata haya isipokuwa tu wazozani, wapigane, wapigiane kura, wagombane, lastahamu alayhi, basi wangeyagombania yale, wangepigiana mpaka kura. Thumma lam yajidu, kisha hawakupata wala hawakudiriki njia yoyote ya kuyapata yaliyomo humo miongoni mwa mambo ya kheri, illa an yastahimu alayhi, isipokuwa njia watakayoipata walioipata ni ya kuyaelekea haya, ni mpaka watu wapigiane kura au wazozane, wakinzane kiasi kwamba wavutane. Basi Mtume alayhi salatu wasalamu anasema lastahamu, wangefanyiana hivyo. Safu al-awwal hii yaliyomo humo ndani, lau watu wangeyajua miongoni mambo ya kheri, tungekuwa tunagombania safu al-awwal. Yale yanayopatikana katika nida, adhana, Allahu akbar, Allahu akbar, na wewe ukajibu, watu wangejua yaliyomo mule ndani. Halafu hawana njia kabisa ya kuyapata yaliyomo mule ndani, isipokuwa wazozane, wapigiane kura, yani kwa maana kwamba wakinzane, basi Mtume alayhi salatu wasalam anasema lastahamu kam min al-umuri al-khairiyya tafutu alaina, ni mangapi katika mambo ya khairi natupita sisi. Tulizungumza hapo nyuma tukasema sisi tuna nuru mbili ikhwa, nuru zetu ni mbili, kitabu cha Allah na sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Mbona sasa watu vitu hivi vya khairi wanaviacha? Hivi nategemea kwamba Biblia ndio ituongoze sasa hivi? Kwamba watu wachukue agano la kale, agano jipya ndio tuongoze sasa hivi? Wakati tuna sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Halafu kwa nini Muislamu we ni mtu ambaye hima yako ya chini? Kwa nini? Mimi sioni sababu. Basi hata tumekutafuta katika ramani yetu ya wale waswalihina, waswalihina, waswalihina, tunakuona una kasoro kasoro. Tukikutafute katika watu wenye wakweli wakweli, watu wenye kuzungumza ukweli, tunakuona na magumashi, bado hatukuamini. Tukikuangalia katika watu waaminifu, bado hujakaa kabisa. Kiasi kwamba mtu akikupa pesa anakuwa na wasiwasi kwamba huyu bwana hata hii 500 nampa, lakini na wasiwasi. Nuru zetu tunazipeleka wapi? Kitabu cha Allah, sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, tunazipeleka wapi? Basi yote haya yaache. Suala la kuitafuta ilmu, la kuondosha ujinga, la kuondosha maradhi ya ujinga. Kwa maana wewe kila siku utakuwa wewe ni katika wale ambao kazi yao ni kuwa maamuma. Kazi yako kila siku itakuwa ni maamuma tu, mpaka lini? Wallahu almusta'an. Wa ghaira dhalika min al-amthila. Mifano mingi sana katika mambo ya khairi watu wanaoneshwa na Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba ndani ya jambo hili kuna khairi nyingi na faida nyingi sana. Na ametufunza Mtume alayhi salatu wasalam kuwa na himma ya juu katika dua, na vile vile ametuamrisha tumuombee au tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake. Mtume alayhi salatu wasalam ametuhimiza hilo, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake. Huenda Allah subhanahu bado hajaleta hidayah kwako wewe, basi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala min fadhailihi, miongoni mwa fadhila ambazo Allah tabaraka wa ta'ala anazimiliki. Tumuombe Allah tupe hizo fadhila. Miongoni mwa hadithi ambazo zinazoonesha watu wa muombe Allah tabaraka wa ta'ala fadhila zake, min hadithi ummi almu'minin Aisha radhiyallahu anha. Wa an ummi almu'minin radhiyallahu anha Aisha radhiyallahu anha qalat, anasema Aisha, qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha sa'ala ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbahu. Wal hadithu أخرجه ابن حبان وصححه العلامة الألباني على شرط الشيخين. متوم صلى الله عليه وسلم نسيما إذا سأل أحدكم في دي متونا بكاس زكي موامبا ملواك أمي تفوت وكاتي وكوامبا كما نوسيك وكاتيكاتي وثلوث يوسيك أو نبين يا أذاننا إقامة au ni wakati wa baada ya salatu al-asr katika kila siku ya Ijumaa. Almuhimu akatafuta nyakati zile za kukubaliwa dua. Basi ikiwa pindi mtu anapokuwa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala maombi yake, basi Mtume alayhi salatu wasalam anasema falyukthir, akithirishe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akithirishe kumuomba mambo yake ya khairi na fadhila ambazo Allah tabaraka wa ta'ala yazimiliki. Fa innahu, kwa hakika, fa innama, kwa hakika si vinginevyo, yasalu rabbahu, pale nafasi ile yeye anamuomba mula wake. Kwa hiyo upo kwenye nafasi ya kheri, nafasi adhim, fursatun dhahabia, fursa ya kidhahabu, nafasi ya dhahabu. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala, kithirisha kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala yale mambo ambayo yako chini ya uwezo wake, kwa maana min fadhailihi. Lakini utawaona baadhi ya watu anaomba halak, anamuombea mwenzake mambo mabaya, anamuombea mwenzake apatwe na maangamivu, anamuombea mwenzake ashuke chini kimaisha, anamuombea mwenzake awe ni katika watu waliokuwa duni katika ardhi hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falyukthir, mtume anasema falyukthir, mtu akithirishe kumwomba Allah miongoni mwa fadhila zake. Wa al-Irbadu min Isariya qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, vile vile hadithi ya Irbadu min Isariya radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu qala qala Rasulullah, mtume alayhi salatu wa salam anasema, idha sa'altum Allah ta'ala, pindi watu watakapokuwa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, idha sa'altum Allah, pindi mnapomuomba Allah tabaraka wa ta'ala, fas'aluhu al-firdausa, muombeni pepo ya juu al-firdausa. Anayemuomba Allah tabaraka wa ta'ala amruzuku janna, aombe pepo ya firdaus, pepo ya mwisho kabisa ya juu. Fa innahu sirrul janna, kwa hakika firdausi ndiyo siri ya pepo. Fa innahu sirrul janna, kwa hakika ya firdausi ndilo au ndiyo siri ya pepo. Wa hadha alhadithu rawahu at-Tabarani fil kabir wa sahahahu al-allamah al-Albani. Picha ya hadithi hii, uwazi wa hadithi hii, kwamba hata katika dua unaweza, ndio maana hadithi ya mwanzo ikasema falyukfir, mtu akithirishe kuomba. Sasa hadithi hii ya pili inakuonesha ya kwamba mpaka katika dua usiishushe hima yako, ukasema ya kwamba mimi bwana, kam min al-uswati asaitu, kam min al-maasi asaituha, mangapi katika maovu na machafu mimi nimeyafanya, hivi mimi ni katika watu wa kusamehewa, hivi mimi ni katika watu wanaostahili kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukaleta visababu vya kujishusha hima yako na pupa yako ya kuomba pepo ya Allah, basi mtume alayhi salatu wasalam anasema, idha sa'altumullah, pindi mnapomuomba Allah tabaraka wa ta'ala, fas'aluhu al-firdausa, muombeni pepo ya firdaus, pepo ya juu kabisa iliyokuwa na uzuri wa kupindukia. Fas'aluhu al-firdausa, kwa nini? Fa innahu sirrul janna, hiyo ndiyo siri ya pepo. Kwa hiyo hata katika dua wakumbuke ndugu zako, wakumbuke jamaa zako, wakumbuke wazazi wako, Allah tabaraka wa ta'ala awaongoze, awape hidayah, Allah tabaraka wa ta'ala awajalie kuwa ni katika watu watakaokufa hali ya kuwa wakiwa ni watu wema. Jalia hilo, kuwa na pupa hata katika hali hiyo pia ya kuwaombea ndugu zako. Ayuha al-ikhwa, yani ndugu zangu, hivyo ndivyo maamrisho ya mtume alayhi salatu wassalam yanapomwelekeza muislamu awe juu ya kuhamsha, ya kuhamsha himma yake. Mkiyakumbuka maneno ya nyuma tunayosema mara kwa mara ni kwamba sisi mbele yetu tuna pepo tu basi, tunayo pepo na nar na moto, lakini hamu ya kila mwenye kutafuta heri, hamu yake ni kuipata pepo ya Allah, ni kuipata bustani jannatullah, kuipata hiyo. Na kila mmoja anaogopa nafsi yake, anahofia nafsi yake juu ya kujiingiza katika makosa atakayompelekea kuingia katika moto. Achilia mbali hawa watu ambao nasullaha fanasiahum, na tunaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala waongoze wale watu ambao wameghafilika, wamesahau Allah, faamsahum anfusahum, Allah subhanahu wa ta'ala akazisahaulisha nafsi zao juu ya wao kumkumbuka Allah. Unawasikia wenye kuwasikia wanasema kwamba mimi bwana ni mtu ambaye nimeshafanya maovu mengi sana, hawa wanawake humu mwetu wao, sina mwanamke ambaye mimi kwangu hajapita ajifakarisha. Kwa hali hii mimi hukaa na kutafuta toba, sijui kuomba msamaha kwa Allah, chobakia kwangu kuchoma moto. Sikia mtu anazungumza maneno ya hivyo, amekata tamaa kabisa na rahma ya Allah, kwa maana kwamba madhambi aliyoyafanya hayo yote anaona kabisa yeye hatosamehewa. Hata kama atakuwa na himma, atakuwa na hamu kubwa ya kusamehewa, anaona kabisa yeye hatosamehewa. Bali wengine wanavuka mipaka na ingia katika masala ya utani, ambayo kwa yule ambaye anafahamu, basi kwa hili naweza kufuru akawa ni kafir. Wengine wanafikia kusema ya kuwa huo moto bwana tunaombiwa sisi. Sasa kaombiwa nani? Kuna pepo na moto. Pepo imeumbiwa wanadamu na huu moto vile vile umeumbiwa wanadamu. Sasa tufanyaje sisi? Mimi nikiingia katika huo moto nitakwambia wewe uliyo peponi uniletee muhogo ni kuchomee. Sikia maneno ya kufuru. Maneno ya kufuru anayatamka Muslim. Hawezi kuzungumka maneno ya hivi. Hivi unajua moto wewe? Au unausikia tu moto? Tukikupa huwa njiti tu ya kibiriti, huweki kidole. Halafu unazungumza maneno ambayo la haula wala quwwata illa billah. Eh? Mtu wa hivi kwa yule ambaye anafahamu huyu ameshajitadia ni kuwa ni kafir. Napomuona mtu kama huyu anazungumza, Qur'ani inasema watu waondoke katika majlis kama hizi. Wale watu ambao utani umeingia sasa mpaka wanaanza kutaalla na kufungamana na maneno yao ya mzaha kunako akwali na ayati za aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waondoka katika majlis hiyo. Wasije kwa kudumbukiza katika dhambi baya ambalo baadaye utakuja kuuma kidole. Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Kuja kuuma kidole. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Mtu anatamani anasema kwa nini mimi ewe Mola wangu? Ole wangu mimi. Bora tansingemfanya fulani kwa ni kipenzi. Laqad adallani. Amenipoteza mimi. Kwa hiyo himma inaonyesha watu wamekufa. Imeshuka chini ya kuyakimbilia mambo ya khair. Na ndio maana sisi tunajitahidi hivyo hivyo. Naswahtu ghairi wa qasadtu nafsi. Tunaansiana hivyo hivyo. Huenda katika haya ninayozungumza yakamnufaisha mmoja katika nyinyi. Kwa sababu pepo ya Allah bwana, yale mazuri yaliyomo mule ndani hakuna hata mtu anakasamisi yataki. Na moto ule ulivyo hakuna hata mtu angeoneshwa leo hii kwamba huu ndio jahannam angetamani kuingia kama anavyosema huyo. Asingetamani hata kidogo. Na kini ndio ikawa siri ya Allah. Kama nasubirini tu nakusubirini nyinyi. Zunguruka katika hii ardhi, tembea, jitie ubize, uko na pilika zako, uko na familia, ghaflika na hilo tu. Lakini yauma minal ayami, siku miongoni mwa siku, na mimi utashikwa, nitakushika, nitakukamata. Viumbe vyangu wanafanya kazi, malaika. Wanafanya kazi. Wanadhibiti maisha yako, wanadhibiti maneno yako, wanadhibiti kauli zako. Wanadhibiti mpaka taharukati. Kule kutikisika kwako wanadhibiti. Kwa hiyo mbele yetu ndugu zangu na vitu viwili tu, lakini kimoja ndio tunachokitamani sisi. Kwa hiyo usishushe himma yako. Na la mwisho katika hili pia, unakuta Waislamu wengi katika mawaidha au hutuba za Ijumaa au mihadhara au durus, ndio unamkuta mtu himma yake na imani inapanda, lakini akitoka nje, akitoka nje akutana mazingira, basi himma yake imeteremka chini, prr, hayupo tena. Huyu siku tunaswali naye juzi, huyu tulikuwa naye katika muhadhara huyu, naam. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akawa anaonesha kwamba watu waombeane dua za siri. Kaa peke yako, muombe Allah tabaraka wa taala fulani amuongoze, amuweke katika njia iliyonyooka, amfanye kuwa min ahli sunnati wal jamaa. Muombe, kwa sababu katika dua zenye kujibiwa ni mtu kumuombea ndugu yake min dhahri ghaib, ni kumuombea ndugu yako hali ya kuwa haupo. Hizo dua zinakubalika sana. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala akimpa yule, yu'thika mithla, naye Allah anakupa wewe mfano alivyompa yeye vile vile. Haya yanazungumza Imam Bukhari katika Adab al-Mufrad. Ndugu zangu, ya kuzungumzwa ni mengi sana, dalili ni nyingi mno, lakini naomba nimalizie kipengele cha mwisho tu katika haya, alafu tutaangalia kama wakati umebakia tuko na farsi ambazo ni maarufu. Hadithi yake Imam Al-Hadithu hadithi Ibn Abbas Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipozungumza maneno yake mengi katika malipo ya khair na mazuri. Hadithi Ibn Abbas kipindi alipozungumza maneno yake ya khair na mazuri ya kubashiria watu pepo, faqama Ukashata ibn Muhsin Muhsan faqama Ukashata ibn Muhsan. Mtume amezungumza mambo ya khairi, kuambia watu kufanya hivi utakuwa malipo yako ni kadha, mtu kufanya hivi malipo yake ni kadha. Basi faqama Ukashata ibn Muhsan, akasimama sahaba mmoja anaitwa Ukasha. Faqala yule Ukasha akasema, ud'u Allah an yaj'alani minhum, ewe mtume wa Allah niombee mimi kwa Allah nijalie kuwa katika watu wenye kuifanya hizo khairi, niombee mimi kwa Allah. Mtume alayhi salatu wasalam akasema, Allahumma ij'alhu minhum, ewe Allah tabaraka wa taala mjalie Ukasha kuwa miongoni mwao. Alikuwa akizungumzia mambo ya khairi, akizungumzia mambo mema, kwa kuwa masahaba himma yao ilikuwa ni ya juu sana katika kuyakimbilia mambo ya kheri. Kwa hiyo pindi unapoambiwa jambo la kheri, basi wanakuwa ni waharaka sana kuyafanya. Mifano iko mingi sana. Sasa huyu Ukasha aliposikia maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam aliposema vile, akamwambia ya Rasulullah, ud'u Allah yaj'alani minhu, niombee na mimi kwa Allah tabaraka wa taala anijalie kuwa ni miongoni mwa watu wenye kuidiriki hiyo kheri na kuifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea akasema, Allahumma ij'alhu minhum. Hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume alaihi salatu wasalam, hauwafiki upenyo wowote wa kiakhira wala fadhila miongoni mwa fadhila za kiakhira, fadhila za kidini, isipokuwa utawaona masahaba wa Mtume alaihi salatu wasalam wanazipandia, wanazikimbilia. Wa an Ata ibn Abi Rabah qal, vile vile mapokea Ata ibn Abi Rabah anasema, huyu Ata ibn Abi Rabah anasema, qala li ibn Abbas, Ata anasema, huyu Ata ibn Abi Rabah tulabu al-ilm wanafunzi, عطاء ابن ابي رباح منان, عطاء ابن ابي رباح منان طلبة العلم ونفونزي, عطاء ابن ابي رباح منان عطاء ابن ابي رباح من التابعين. طيب ها mepatia, jazakallahu khaira, endelea. Huwa min at-tabi'in, tulisema alikuwa ni nani? Alikuwa ni maula, alikuwa ni abdun, mtumwa tu, anafanya kazi kwa mwanamke. Mwanamke ndio boss, yeye ni mtumwa, lakini mwanamke yule alikuwa anampa fursa ya kwenda kujifunza dini, anamfanyia uadilifu. Akitaka muda huu bwana nataka nikajisome, anamwambia nenda, anakwenda anasoma anarudi. Ata ibn Abi Rabah, mwisho yote mwanamke kuona kwamba Ata amekuwa ni mtu ambaye ni tofauti na kuwa na abdu tena, tofauti ya kuwa kama ni abdu tena, si abdu tena huyo, maana ilmu ilikuwa ni nyingi. Allah alimpa fatha akamfungulia, na alikuwa ni mwenye sura ambayo haipendezi, kwa maana hakuna zile nyuso zile za kawaida za kikwetu humu za wapi za kupendeza, lakini alikuwa na uso ambao kwa mazingira ya watu wa kawaida unaonyesha sio mzuri, na alikuwa ni mtumwa, mtu dhalili, mtu mweusi ana sura mbaya mbele za watu, lakini kitu ambacho kilichomnyanyua juu, talaba la ilmu, alitafuta ilmu, akawa anakwenda anarudi, anakwenda anarudi, mwanamke mwenyewe bosi akamtalika, akamwacha atqa, akamwacha huru, nenda zako. Ata ibn Abi Rabah, mpaka wafalme wa kipindi hicho walikuwa masala ya hija hawaendi kwa mtu yoyote, wanakwenda kwa Ata, bali alikuwa kitufu katika Kaaba, umma wa watu huko nyuma huku namfuata. Lakini yule mfalme au mfalme akija, yeye na mwanae tu basi wanatufu pale, hakuna mtu yote na waaziz wala yubajiluhum, hakuna hakuna mtu yuko anawafadhilisha au wafalme kwa kawaida. Lakini Ata, nini kichomnufaisha, kilichomnyanyua juu yeye? Ata tafaju aini, alikuwa ni mtu ambaye ni dhalili. Wewe kuwa abdu, hem niambie kwa Waarabu, wewe ni mtumwa wenye kupigwa mijeledi, wenye kuteswa, kupewa makazi, halafu mbaya zaidi ni mweusi, lingine uso wako mbaya. Akawa ni mtu ambaye kweli katika macho ya watu ni mtu minal aradhili, katika watu ambao wasiokuwa nafaa, wao wasiofaa kabisa. Lakini talaba alilm, farafa'ahu Allah, akatafuta ilmu, Allah akamnyanyua. Hawa hawa wafalme wakawa jidhalilisha kwake, wanakuja kwake wanamuuliza masuala ya dini, akienda kufanya tawafu watu nyuma huko wanatamani kujikwaa na kuanguka kwa kutaka kumuona Ata ibn Rabi'a Abi Rabah. Kana min at-tabi'in rahimahullah rahmatan wasi'a, anasema sada Ata, qala li ibn Abbas, aliniambia mimi ibn Abbas, qala li ibn Abbas, ibn Abbas aliniambia mimi, ala urika mra'atan min ahli al-janna. Ata anasema, anasema aliniambia mimi ibn Abbas, ala urika mra'atan min ahli al-janna, je ni kuoneshe mwanamke miongoni mwa wanawake wa peponi, ni kuoneshe? Ata anasema ibn Abbas ibn ammi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ibn Abbas anamwambia Ata, je ni kuoneshe mwanamke miongoni mwa wanawake wa peponi, ala urika mra'atan min ahli aljanna, qultu nikasema mimi Ata, bala nionyeshe nimjue na mimi. Qultu nikasema Ata anasema hivi, bala nionyeshe. قال اكسيم ابن عباس هذه المراه السوداء هو ونمونا هو هو mwanamke mweusi huyo هذه المراه السوداء yule pale mwanamke mweusi yule mwanamke wa peponi atat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam huyo mwanamke huyo alimuendeaga mtume alayhi salatu wasalam sababu ni kipindi ambacho mtume ashakufa. Atat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mwanamke huyo alimuendea mtume alayhi salatu wasalam, faqalat, yule mwanamke akamwambia, ewe mjumbe wa Allah, inni asra, mimi ninaanguka kifafa, inni asra ya rasulullah, mimi ninaanguka kifafa, wa inni atakashafu, na hakika kipindi ambapo mimi ninapoanguka kifafa ninafunuka funuka nguo zangu, fad'u Allah li, niombe Allah ya Rasulullah, niombe Allah, sio ni nakuomba wewe unisaidie, a sio nakuomba wewe mtume unisaidie, a wewe niombe kwa Allah. Qala akasema mtume alayhi salatu wasalam, in shi'ti sabarti walakil janna, in shi'ti sabarti walakil janna, ukitaka vumilia utapata pepo, in shi'ti sabarti walakil janna, ukitaka fumilia una subira na maradhi hayo, walakil janna malipo yako ni pepo, wa in shi'ti na ukitaka sasa, wa in shi'ti na ukitaka, da'awtu Allah an yu'afiki, mwanamke amempata mwambia mtume, mimi naanguka kifafa na ninapoanguka kifafa atakashafu ninafunuka nguo, fad'u Allah li, niombe Allah subhanahu wa ta'ala aniondoshe haya. Mtume alayhi salatu wasalam qala akasema, in shi'ti sabarti walakil janna, Ukitaka kuwa mvumilivu, kuwa na subira, utapata pepo. Wa inshiiti, na ukitaka utullaha ayu afiki, ukitaka mimi nitakuombea Allah akuponyeshe, ukitaka hilo pia. Mawili hayo. Ukitaka kuwa mvumilivu utapata pepo. Ukitaka na kuombea akuponye maradhi haya. Yaani hili swali na haya machaguzi mawili haya tungialeta kwa wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala niwapa mtihani mfano wa huu au kinyume na huu au wa chini wa huu. Kama ndugu yangu bwana unauma homa, una malaria, umemfuata sasa ambaye ni mwema, bwana shehe niombee kwa Allah bwana niponyeshe, mimi malaria siku hizi imeanza kunichanganya, niombee kwa Allah. Shekha akwambia au mwalimu akwambia, ukitaka bwana kuwa mvumilivu utapata pepo. Ukitaka ukitaka ndakuombea Allah atakusamehe, atakuponyesha. Majibu yetu utayasikia, majibu sio mazuri. Mtu atakwambia mashehe siku hizo amechanganyikiwa, akili zao sio nzuri, kitu kama hiyo. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam akasema, in shi'iti da'awtu Allah an yu'afiki, takuombea Allah akuponyeshe. Qalat, yule mwanamke akasema, asbir, nakuwa mvumilivu. Mimi nitakuwa mvumilivu. Maana yake nini? Uniombea usiniombee, asbir, mimi nakuwa mvumilivu tu basi, ninakuwa na subira tu basi, nitajizuia kuwa navumilia hivyo hivyo. Qalat, yule mwanamke tena akasema vile vile, fa inni atakashafu fad'u Allah alla atakashaf ya Rasul Allah, fa inni atakashafu, pamoja na kwamba mimi nimekuambia ya kuwa nitavumilia, nitakuwa na subira, lakini ya Rasul Allah ninafunuka nguo zangu. Fa inni atakashafu, mimi ninafunuka nguo zangu, fad'u Allah alla atakashaf, niombe kwa Allah basi hata nisifunuke funuke hizo nguo, kuvumilia maradhi yaniondoke, ami natahadi navumilia na subira kabisa. Lakini tatizo hili, nafunuka funuka nguo nikipata ugonjwa huu, basi niombe kwa Allah tu nisifunuke nguo zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam fadaa laha, akamwombea dua. Wal hadithu akhrajahu al-Bukhari. Hiki kisa kinakupa mazingatio gani? Habari hii inakupa mazingatio gani? Yaani inakuonesha mpaka sahabiyat, mpaka masahaba wa kike walikuwa na himma ya juu mno. Nimetoa mfano malaria tu, tunashindwa. Sasa ugonjwa huu wa kuanguka kifafa, mwanamke amesema mimi nitavumilia kwa sababu kuna pepo. Angalia mashehe, ameshaona pale mbele kuna pepo, janna kaambiwa, walakin janna, ukivumilia kuna pepo. Kusikia pepo nitavumilia, lakini nisifunuke, niombe. Fama balu rijali, hawa ni wanawake wako hivi, je, majabali yao ya wanaume watakuwaje? Ugonjwa kifafa kila mmoja anaujua, na wengi tumeshawaona wale ambao Allah kawapa mtihani huo, jinsi gani wanapokuwa. Lakini mwanamke amesema kwamba mimi nitavumilia niumwe na huo ugonjwa, nikatike katike ulimi, nijivarague varague, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rasulullah, niombe kwa Allah nisifunuke nguo tu basi. Je, kuna wavumilivu kwetu sisi katika maradhi? Himma zimefungua chini, zimeshuka sawa sawa, kwa maana hata watu yale mafua tu, mtu hana raha, mafua tu hana raha, tamuona mara kaenda huku, mara kaenda huku, mara kaenda huku. Sasa ndugu yangu, umepata kifafa, si ungekuwaje? Hasa huyu pia upande wa pili, mwanamke, si mwanaume, ni mwanamke. Em, niambie kwamba mwanamke ambaye alivyokuwa ni dhaifu, halafu amepata ujasiri wa kumwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume naye hakumkopesha, akamwelezea maneno ambayo yanamuonesha awe imara katika kuwa na himma ya juu, kwamba wala kiljanna, una pepo wewe mbele, kuna pepo, asbir, hata kama nimekuja na hamasa zangu za juu za kutaka kuombewa niondoke na huu, niondoke na huu ugonjwa, lakini kusikia pepo, himma ikapanduka, ikapanda juu, asbir, mimi nitakuwa mvumilivu. Fama baluna, naibu li zamanina wal aibu fina, tunazitolea kasoro nyakati na zama. Naibu li zamanina wal aibu fina, tunazitolea nyakati kasoro bwana, lakini kasoro tunazo sisi wenyewe. Walaysa dhiibu yaakulu lahma dhiibu, na hakuwa mbwa mwitu ni mwenye kula nyama ya mbwa mwitu. Wa yaakulu ba'dhuna ba'dhan iyana, lakini sisi tunatafunana sisi kwa sisi. Tunatolea aibu, tunatoa kasoro ni maisha bwana, tufanye tuwe hivi eh? Maisha namfanya mtu anakuwa yani hajali kama mambo ya dini, lakini walaibu fina, kasoro tunazo sisi wenyewe, si wa kweli katika kuyaendea mambo ya dini. Anapofikishiwa mtu jambo la kheri, si wa kweli katika kuyaendea. Kumuogopa Allah kweli sisi kumeshuka chini mno. Ndio maana himma imeisha. Mimi naomba niishie hapa kwa haya niliyosema, sababu ya kuzungumza kwa kweli ni mengi. Kama nilivyosema, hii ni silsila, tutaendelea hivyo hivyo kwa kila kipengele katika kuelezana na kuwekeana sawa katika mambo ambayo anaweza akatunufaisha sisi katika hii dunia na akhira. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما قلنا ويفتح لنا صدورنا ويفتح لنا صدورنا ويزدنا علما ويزدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما نمسوالي آسي روي متاتك وجيد يا وكاتي. Kama kuna swali lolote katika haya tuliyozungumza, basi tuulizane, kijua tajibu, kama tujua tumsubiria mwalimu aje kutujibu. Lakini kama hakuna swali, wakati naona ndio umeshaenda huo tu swali nao. Fursa Irani ni mzamko. Salman al-Farisi. Kurzi, Irani. Irani na kwa Afghanistan.